Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 listopada, jest 19. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Ustawa dotycząca depenalizacji aborcji skierowana przez posłów do dalszych prac w komisji. Bezkonfliktowo zakończyło się spotkanie Rady Europejskiej w Budapeszcie. Jest projekt ustawy w sprawie utworzenia Parku Narodowej Doliny Dolnej Odry. Sejm zdecydował o skierowaniu do dalszych prac w komisji projektu nowelizacji kodeksu karnego, który zakłada złagodzenie prawa aborcyjnego w Polsce. My łączymy się już w tej sprawie z Sejmem. Jest nam Przemysław Lis. Projekt autorstwa posłanek Lewicy i KO zakłada częściową dekryminalizację przerwania ciąży za zgodą kobiety i pomocy w samodzielnej aborcji. Jest to druga próba zmiany przepisów w tej kwestii podjęta w trakcie obecnej kadencji Sejmu. Pierwsza miała miejsce w lipcu i zakończyła się fiaskiem. Wówczas o odrzuceniu projektu zdecydowały 4 głosy. W trakcie pierwszego czytania nowego projektu jedna z jego autorek, Anna Maria Żukowska z Lewicy, podkreśliła, że znacznie różni się on od propozycji, która wcześniej została odrzucona przez Sejm. Bardzo krótki projekt, bardzo skondensowany i naprawdę bardzo mocno zmieniony w stosunku do wejściowej propozycji. Bardzo zachowawczy. Byłyśmy tutaj wyczulone na wszelkie głosy, wszelkie uwagi po to, żeby dostosować brzmienie tych przepisów, żeby było ono akceptowalne dla większości parlamentarnej. Posłowie głosowali dziś przeciwko poprawce Prawa i Sprawiedliwości o odrzuceniu w pierwszym czytaniu projektu dotyczącego częściowej depenalizacji aborcji. Za przyjęciem poprawki było 216 posłów, za jej odrzuceniem 232. 4 osoby wstrzymały się od głosu. O czym z Sejmu mówił Przemysław Lis. W Budapeszcie zakończyło się nieformalne spotkanie Rady Europejskiej. Spodziewano się konfliktów i kłótni z Wiktorem Orbanem. Okazało się, że udało się wypracować konkretne rozwiązania. Po pierwsze, przyjęto pakiet rozwiązań mający polepszyć konkurencyjność europejskiej gospodarki. Dodatkowo po szczycie przyjęto deklarację budapeszteńską. Mowa w niej nie tylko o konkurencyjności, ale również o zmniejszeniu biurokracji, cen energii i wzmocnieniu europejskiego przemysłu obronnego. Jeśli Amerykanie postanowili uczynić Amerykę znowu wielką, odpowiedź jest tylko jedna. My też uczynimy Europę wielką, powiedział gospodarz spotkania Viktor Orban. Nawiązanie do hasła wyborczego Donalda Trumpa było tu nieprzypadkowe. Wiele czasu unijnym przywódcom zajęła rozmowa nad przyszłością stosunków z nowym prezydentem. Stany Zjednoczone są naszym największym partnerem gospodarczym i handlowym. Łączy nas wyjątkowa więź historyczna, a nasi obywatele mają miliony przyjaźni po drugiej stronie Atlantyku. Dlatego ważne jest, aby od samego początku budować dobre relacje z nową administracją, powiedziała Ursula von der Leyen. Spotkanie w Budapeszcie przebiegło spokojnie, choć pomiędzy Węgrami, Komisją Europejską i wieloma krajami Unii istnieją poważne spory. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Jest projekt ustawy w sprawie utworzenia Parku Narodowej Doliny Dolnej Odry. Gotowe jest też rozporządzenie w sprawie otuliny parku. Dalszy proces legislacyjny jest uzależniony od rozmów z samorządami, na terenie których ma powstać ten park. Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała zaznaczył, że dialog z samorządowcami przebiega dużo lepiej niż jeszcze przed kilkoma miesiącami. Od dziś informacje na temat tworzonego parku można sprawdzić na specjalnej stronie internetowej. Z informacją przyrodniczą dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, o co chodzi przyrodniczo w parku Doliny Dolnej Odry, ale też dla mieszkańców wszystkie pytania odpowiedzi. Dotyczące otuliny, dotyczące tego, czy można palić grilla, czy park zablokuje Odrę, prawda, bo takie historie też słyszałem. Nie zablokuje. Mało tego, park da możliwości też rolnikom, będzie można wypasać na przykład krowy naturalnie. Rząd zaplanował na stworzenie parku 48 milionów złotych, samorządy dostaną jeszcze subwencję ekologiczną. Więźniarki z aresztu śledczego w Białymstoku uszyły 250 poduszek do karmienia wcześniaków. To resocjalizacja osadzonych, a jednocześnie pomoc najbardziej bezbronnym. Tak zwane rogale za pośrednictwem Fundacji Katryńskich trafią teraz do oddziałów szpitalnych z intensywną opieką noworodków. Jak podkreślają kobiety, które biorą udział w akcji, takie zaangażowanie na rzecz wcześniaków daje dużo satysfakcji.

Odkąd skończyłam 40 lat, zależy mi na dostarczaniu organizmowi witamin i minerałów. Więcej. Chcę dbać o tarczycę. Więcej. Ważna jest dla mnie sylwetka. Więcej. Zależy mi na dobrej pamięci. Więcej. Chcesz więcej? Sięgnij po suplement diety Vitotal dla kobiet 40+. Vitotal zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach oraz substancje roślinne i aminokwasy wspierające funkcje zdrowotne. Ważne dla kobiet w moim wieku. Vitotal dla kobiet 40+. Więcej niż witaminy. Polecam. Anna Tereszowska. Jod pomaga w funkcjonowaniu tarczycy. Siemielniana pomaga zmniejszyć apetyt. Ashwagandha wspomaga pamięć. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Prawie 3 godzinach śpiewania głos ani mu nie zadrżał. Tak brzmiał ostatni utwór koncertu grupy The Cure we wschodnim Londynie w klubie Troxy. To było mniej więcej o tej samej porze przed tygodniem, kiedy pierwsza trójka miała wydanie tylko internetowe z uwagi na pierwszy dzień listopada. Byłem, widziałem, podziwiałem. Oczywiście dziś Cure także w naszym notowaniu. Chciałoby się powiedzieć, a jakże? Dziś notowanie 27. Listy przebojów trójki. Witamy Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz, Maciej Jankowski. Mówiący te słowa Piotr Metz. Trochę nowej muzyki od zespołu Ezra Collective. Bro, man, still here, bro. Dancing, bro. Loving it. It's amazing. We'll be right back. Rzeczywiście Shaking Body. Czasem tradycja i klasyka stają się wręcz awangardą. Tak jest w tym przypadku. Wspaniały zespół Ezra Collective w swoim nowym nagraniu. Dziś mamy w 27 notowaniu pierwszej trójki trzy nowości. Wszystkie szczegóły i cała dwudziestka od drugiej godziny programu. Drugą właśnie zaczniemy miejscem 20, które dzisiaj jest trochę skomplikowane, bo na miejscu 20 aż trzech wykonawców. Ale o tym dopiero za chwilę. Teraz nowość z propozycji do listy przebojów pierwszej trójki. Nagranie Innocent Money ze wspaniałego nowego albumu grupy Primal Scream. In a five-star shop doorway, a wonderful home. Canal wind cutting deep through his bones. Horse in his bag, in a mattress on his back, the wall that he owns. And nobody visits, and nobody cares. They've got no clue that he didn't choose his payment blues. And the world keeps turning just a little more. And all he can hope for is some money to score. Some money to score. Pierwsza trójka. Thank you. Kanadyjczycy po raz pierwszy w całości po portugalsku. Tim i Artur jako goście Bad Bad, Not Good, nowe granie Poira, Kosmika. Za chwilę gość, który już wszedł do studia bezszelestnie i chodzi na palcach, żeby nie było słychać. Mikołaj dzisiaj zagrał przepiękną sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za chwilę ta sesja, za chwilę Mikołaj, wcześniej Agata Karczewska i jej nowe nagranie Go Ahead. Describe your silent treatment, talking something I can do without. Smash a plate, offend me like you mean it. It's only words they wash away. But changing locks and walking around and staying up all night in town. What's so impressive about these girls? And who show you the way to my room? 'Cause pleasure got unbearable too soon. And truth seems more like some faded tattoo. Future less miserable. No dictionary ever got it right. Broken thrills in the envelopes, dirty sentence and with hope. I've always strived for you under my skin. And who will show you the way to my room? 'Cause pleasure dzisiejszej pierwszej trójki, który jest przy Myśliwieckiej 357 od 12 w południe do teraz. Mikołaj zagrał dzisiaj sesję. Troszkę było przygód technicznych, ale wszystko się ostatecznie udało. Zeszło z ciebie już, jak to się ładnie mówi, slangowo? Tak, troszeczkę zeszło, dobry wieczór, ale też przyznam, że nie jest to dla mnie jakimś wielkim obciążeniem, żeby od 12 tutaj przebywać. Mogłoby takich dni być więcej, fajnie pomuzykowaliśmy. Zapraszamy, gdybyś kiedyś potrzebował po prostu, jak to się pięknie mówi, dobrego wajbu, to przyjdź do ogródka albo na górę na kawę i sobie posiedź, żeby trochę wyciszyć umysł, chociaż u nas z reguły jest troszkę jak w ulu, bo bardzo wiele rzeczy się dzieje. Taka sesja radiowa to jest trochę co innego, prawda? To nie jest koncert, no i to nie jest nagranie studyjne. Rządzi się zupełnie innymi prawami. Tak, właśnie szczerze mówiąc zastanawiałem się dzisiaj w trakcie tej sesji, jakby co na antenie radio daje większą przyjemność, jest bliższe słuchaczowi, czy właśnie kiedy my energetycznie idziemy za ciosem, tak jakby to była sytuacja koncertowa, czy jednak zachowując jakiś balans i pewien rodzaj skupienia, tak jakby to było właśnie nagranie w studio w kontekście jakiejś precyzji. Jedno i drugie ze wskazaniem na pierwsze. Tak, właśnie to myślę, że tam próbowaliśmy się znaleźć, a też co z tego wyszło, to sam przyznam się, że jestem ciekaw. No to posłuchaj w słuchawkach całości. To jest prawie 15 minut. Przed chwilą jak zapytałeś o czas, to trochę byłeś zaskoczony, że aż tyle. Tak, to no, poważna sesja. W sumie też wiadomo, że ten czas inaczej płynie, kiedy się to gra. Wspaniały świat i nocne niebo, złączone w jeden utwór. Przeszłość i bańka. Mikołaj z zespołem. Dziś jest 8 dzień listopada 2024 roku. Specjalnie dla pierwszej trójki. Zaszczepiona w głowie myśl jak narkotyczny wiral. Najpierw miałem o tym sny, a później los mi sprzyjał. Kopię coraz głębiej w tym, już zaraz będę w Chinach. Gdy zamykam oczy, widzę czasem jak na skrzydłach runę wśród wielu barw, ten tunel pochłania jak sen. Wow. Głęboki sen, hey. Wśród sumień i moich spraw. Wow. Usłyszałaś chwili, że kryzys na świat się rozleje. Zaczną pandemię, a wciąż nie tracisz wiary w ten wspaniały świat. Wow. Bo przecież ten świat to ja, to ty, gdy się śmiejesz. Słońce czy wiatr, czy deszczyk ze śniegiem. Ja wciąż nie tracę wiary w ten wspaniały świat. Wow. Ej. Same przychodzą refreny te. Czuję, że lecę jak nie minę. A kiedyś to byłem tak smutny, że stare rapy to niemalże treny me. Drugoplanowo jak Sherry Blair. Backstage wypełnią ten niemy zgiełk. Tysiące spojrzeń tak pustych, dla twego czucia niestety jest terrible. Że mu się leci na łeb, posłoną zapłacił za wers, który napisał wieczorem po plancie. Później skandował go z nim open air. No bo na starcie chcesz biec, lecz mile mijają jak sen. Lecz mile mijają jak sen. Ej, ej. Wieczorem Jameson albo Verde, Sour Diesel na receptę. Oglądasz bzdury, bo nie chcesz się spotkać ze sobą jak Werther. Wow. Lecz uwierz, że życie jest piękne, gdy myślisz, że życie jest piękne. Usłyszałaś wow. Singi, że kryzys na świat się rozleje. Milczą wojny i zaczną pandemię. A wciąż nie tracisz wiary w ten wspaniały świat. Wow. Bo przecież ten świat to ja. Co ty, gdy się śmiejesz? Słońce czy wiatr? Deszczyk ze śniegiem, ja wciąż nie tracę wiary w ten wspaniały świat. Wow. Ej. Oglądasz znów nocne niebo. czarno-białe myśli sprzed lat. Uleciał blask. Jakoś trudno przyznać do fakt. Oglądam znów nocne niebo. Czarno-białe myśli sprzed lat. Jesień smoli szlugi, w dali przygasa słońce. Ktoś dał hashtag soulset. Kiedyś bym to polubił, szybko bas grał piosnkę. A to nieprzyjemny stan, nieprzyjemny stan. Dziwne zamieszanie w nas. Jadę sam, słucham snów my funny Valentine. Znasz ten vibe? Kilka chmur, kilka gwiazd, kilka słów, kilka tras, czasem kilka braw. O, S8-ka niemal pusta. Ciągle czuję twój zapach, czuję posmak twojej pomadki w ustach. Poczne lustra, gałęzie cyprysowe. Gadam do nich jak pustelnik w ustach. Już niedługo skończy się nam. Oglądasz znów nocne niebo. Czarno-białe myśli sprzed lat. Uleciał blask. Jakoś trudno przyznać to fakt. Oglądam znów nocne niebo. Czarno-białe myśli sprzed lat. Najtańszy hotel w ławce. Słowa krążą po głowie, jakbym był botem w Skrable. Będę snuł tą opowieść, potem może zasnę. Kiedyś pisałbym tak całą noc, lecz to nieprzyjemny stan. Ładnie to nagrałeś, Miles. Jedno CD w aucie, całe już na pamięć znam. Ostatnio ciągle tam gdzieś. Chyba przez to się stworzyło dziwne zamieszanie w nas. Mówisz, że czas już niedługo skończy się nam. Oglądasz znów nocne niebo. Czarno-białe myśli sprzed lat. Uleciał blask. Jakoś trudno przyznać to fakt. Oglądam znów nocne niebo. Czarno-białe myśli sprzed lat. Mówisz, że czas już niedługo skończy się nam. Oglądasz znów nocne niebo. Czarno-białe myśli sprzed lat. Uleciał blask. Jakoś trudno przyznać to fakt. Oglądam znów nocne niebo. Czarno-białe myśli sprzed lat. Zostawiłem przeszłość za plecami metry. Jest mi z tym okej, gdy widzę tylko jedno. To dzisiejszy dzień i w nim coś mogę zmienić. Zostawiłem. To moje DNA, w głowie giga flow, w życiu giga lawina. Gdy się sypie symulacja, ej, przecież może myśli zamiast się oszukiwać. Zostawiłeś kiedyś za plecami cały świat. Czuję, że to dziś możliwe, ale nie wiem sam. Głowa marzy o wakacjach. Od ponad dekady ciągle w myślach nawijam. Ciągle nowe barwy, pokorze mózgowe. I te impulsy krążą jak i rwormów barwy. Dusza pragnie prawdy, ciało pragnie frajdy. Golfik pragnie renty, a ja gram w rajdy. Ej, jestem obojętny, z roku na rok. Jest mi coraz trudniej wersje złożyć, które w pełni by oddały to, co myślę i to, jaki w głębi czuję męki. Który raz już piszę list do was.

ulicach płynę dziś sam. Spaliłem miliony myśli w betkach, tysiące lat jak koncepcja. Te symulacje są w nas, zgubił się pili i mask. Zajrzałem sobie głęboko do serca, teraz to naprawdę wspaniały świat. Nie chcę rozdrapywać ram, po ulicach płynę dziś sam. Spaliłem miliony myśli w betkach, tysiące lat jak koncepcja. Te symulacje są w nas, zgubił się pili i mask. Zajrzałem sobie głęboko do serca, teraz to naprawdę wspaniały świat. Najpierw ty mówisz, a potem ja. No jak? Bardzo ciekawa to była podróż. Tak czasem się marzy, żeby właśnie wyjść na chwilę z ciała i stanąć na swoim koncercie na widowni. I w sumie teraz tak słuchając tego tutaj z tobą i też wiedząc, że jest na antenie, tak się trochę czułem. Starałem się oddychać spokojnie i nie patrzeć na to tylko przez pryzmat swojej obecności. Jak już byłem w tym miejscu właśnie razem z Biesami, pomiędzy ich syntami i właśnie też bębnów Olafa spokojnie i posłuchałem. Nie musząc łapać szybkich oddechów pomiędzy rapowanymi frazami, to faktycznie, no mam oczywiście ochotę wchodzić dalej w jakieś delikatne subtelności tuż przed trasą, mając do tego pierwszego dnia trasy właśnie jeszcze tydzień. Ale też przyznam szczerze, że dużo momentów bardzo mi się podobało. Końcówka, wspaniały świat, właśnie rozegrana. Nie wiem, co ty sądzisz? Jestem bardziej ciekaw, bo też ciężko jest coś powiedzieć, tak? Myślę, że mamy za mało czasu, żeby pogadać o wszystkim, o czym chciałbym pogadać. Dobrze, że bańka na koniec, bo nawet jeżeli to nie jest twój najważniejszy utwór, bo to nie sport i trudno tak klasyfikować, to z całą pewnością to jest jakiś drogowskaz na rozstajach dróg, podsumowujący trochę to, co było. I jeżeli płyta w dużej mierze jest o czasie, jako abstrakcie pewnym, to bańka jest trochę tu i teraz. Tu, gdzie doszedłeś, gdzie jesteś... Ten fantastyczny jazzowski strumień świadomości, który uprawiasz, który powoduje, że czujemy się jak we współczesności, kiedy ten film nam się przewija z szybkością taką, że nie możemy nadążyć. Te takie stopklatki twoje i tak dalej, i tak dalej. Takie ja mam wrażenie. I nawet wymyśliłem, słuchając teraz sesji, określenie, które w języku potocznym może nie jest najbardziej... Znaczy, na pewno nie jest pejoratywne, ale też nie jest najbardziej schlebiające, ale bardzo mi do ciebie pasuje, tylko trzeba by mu trochę to znaczenie zmienić i nadać. Bajkopisarz. Nie wiem, co ty na to. Była chwila grozy, zastanawiałem się, jakie słowo w odmętach twojej wyobraźni teraz się pałęta, ale bajkopisarz... Bo tak właśnie też a propos tej bańki, kiedy powiedziałeś, że ona znajduje się w teraźniejszości, w tym też jakby poruszając szybko przewijający się świat, dotykając strumienia świadomości. Ja z bańką właśnie też miewam różnie. Na przykład teraz właśnie słuchając tego z perspektywy tej live sesji, zastanawiałem się, w którym momencie ten utwór jest. Czy to jest coś, na co ja nadal patrzę w jakiejś przyszłości, czy to właśnie jest przestrzeń, która faktycznie została namalowana i stanowi tu i teraz. Czasem jeszcze raczej nie spojrzałem na nią jako na jakiś rodzaj przeszłości, chociaż wyobrażenie o tym momencie, w którym tak na ten utwór spojrzę, też sprawia, że czuję, że muszę do wielu spraw dojrzewać w swoim właśnie czasie, zanim one będą następowały. To pogadajmy trochę o tym czasie, skoro on dał tytuł całej płycie, chociaż mam wrażenie, że wszystko ma swój czas. To w twoim przypadku jest, i teraz przepraszam za cytat, ale chodzi mi o to, żeby to dobrze wybrzmiało. To jest zupełnie inny tytuł niż U Perfektu. Oni też mieli Wszystko ma swój czas. Ja to przeoczyłem, ale to praktycznie... Ale znaczenie u nich chyba było inne, prawda? Bo to było o tym, że należy spokojnie poczekać, bo to się kiedyś zdarzy, jak przyjdzie odpowiedni moment i tak dalej. Dla mnie u ciebie to jest troszkę bardziej wieloznaczne, Wszystko ma swój czas. Być może to jest odpowiednio właśnie na osi czasu rozłożone, ponieważ Wszystko ma swój czas, może być pierwotnym stwierdzeniem, a ja dokładam jeszcze to, że się w jakiś sposób w tym czasie porusza. Wszystko albo, że każde z nas, każde zdarzenie, każde stworzenie i tak dalej porusza się trochę w czasie równoległym, bo są światy równoległe, prawda? To jest tak, jak dzisiejszy dzień pewnie linearnie jest taki sam jak poprzedni, ale dla ciebie z tymi przeżyciami, które dzisiaj były, to ten czas się trochę, trochę albo porozciąga, albo skurczył. Nawet miałem takie marzenie, żeby właśnie na łącznikach pomiędzy utworami wejść w jakąś taką relację z Andrzejem Draganem przed mikrofonami. Ja oczywiście jako laik, jako artysta tylko z wywiadów mogę poznawać jakieś takie ukryte organa właśnie kwantowości, mówiąc w cudzysłowie, no ale jednak właśnie ta informacja na temat fotonu, który może poruszać się dwoma drogami jednocześnie, kiedy jest to w warunkach laboratoryjnych odpowiednio jakby zaaranżowane i zaobserwowane, w jakiś sposób potwierdza to, co przed chwilą powiedziałeś. Myślę, że właśnie no ten tytuł też, już tak wracając do płyty i muzyki, na właśnie kolejnych etapach tworzenia, kiedy zastanawiałem się już tak stricte nad tytułem, właśnie nabierał różnych znaczeń, co też jakby myślę wynika z tego, że ten czas jest cały czas czymś tak nieuchwytnym i przeogromnym. Chyba najbardziej nieuchwytnym abstraktem, jaki w ogóle mamy w wyobraźni. I zostawmy tak, jest tam jakaś ogromna przestrzeń i pole do eksploracji dalszej, prawda? A my jesteśmy na brzegu na razie tego jeziora. Do którego wskoczymy i pewnie tam się jeszcze wiele zdarzy. O czasie byśmy mogli bardzo dużo pogadać, ale ponieważ musimy grać dalej, chciałem tylko skończyć czymś takim. Parę lat temu, kiedy poznaliśmy się, ja już tego stwierdzenia użyłem. A dzisiaj, zanim przyszedłeś do Osieckiej, rozmawiałem z twoimi muzykami. I oni też powiedzieli, jaki hip-hop? Jaki hip-hopowiec? Poeta. Nigdy nie wiem, już od każdej strony się do tych właśnie słów odniosłem ciężko. To może bajkopisarz. Właśnie może ten bajkopisarz faktycznie tak, jest. Ale bajkopisarz tak jak Ulema, bajki robotów i tak dalej w ten sposób, a nie bajkopisarz, który bez sensu fantazjuje, bo nie o to mi chodziło oczywiście. Tak, staram się to rozumieć. To tak, mam taką nadzieję w czystości serca. Tak miałem na myśli, nie wypuszczę ci, dopóki nie dogadamy się, że chodzi o bajkopisarza, że tak powiem w sensie pozytywnym, a nie pejoratywnym. Może jakoś uda się to jeszcze delikatnie przemodelować. Przemyślę to w domu, jakaś może jedna litera podwójna. Ty jesteś tym lepszy. Polecam, żebyś pomyślał nad tym. Ale to jest rzecz, z której trudno mi teraz zejść, bo mi się jakby zakleszczyła w głowie na twój temat, jak na ciebie patrzę. Bardzo dziękuję za dziś, bardzo dziękuję za sesję. Powodzenia w trasie. No i walczmy z tym czasem. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. To był naprawdę zaszczyt dla nas. Wielka przyjemność pograć. Zapraszam na koncert w Warszawie 15 listopada do Terminalu Kultury. Wszystkich, którzy to słyszą, jeśli mają ochotę posłuchać naszej muzyki, my na pewno będziemy. Koniecznie bądźcie. Ja będę miał wtedy program i będę grał Mikołaja, a wy go posłuchajcie na koncercie. Dzięki. Dzięki bardzo. A my słuchamy LCD Sound System. I've got eyes that can see inside. I've got eyes that I've got eyes that can see it.